Się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 10 marca. Jest 15. Serwis Trójki, Michał Przerwa. W przyszłym tygodniu zaczną się rozmowy na temat obostrzeń na Mazowszu i w Lubuskiem. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło wyniki Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe Jana Lityńskiego. Od poniedziałku zaczną się rozmowy na temat ewentualnych obostrzeń na Mazowszu i w Lubuskiem. Te dwa regiony mają kolejne po warmińsko-mazurskim i pomorskim najwyższe wskaźniki liczby zachorowań w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Dziś według danych resortu zdrowia na Mazowszu wynosi on niespełna 50. Rządowy zespół zarządzania kryzysowego spotka się jeszcze w tym tygodniu, ale decyzje co do kolejnych obostrzeń jeszcze nie zapadną, mówi wiceminister rozwoju Olga Symeniuk. W poniedziałek dopiero rozpoczniemy rozmowę na temat tych kolejnych dwóch tygodni, które będą przed nami. Natomiast na ten moment oczywiście żadna tajemnica, że dwa województwa, które niestety odnotowują duże przyrosty zachorowań, to przede wszystkim województwo lubuskie i mazowieckie. Ostatniej doby na Mazowszu potwierdzono ponad 1700 przypadków COVID-19, najwięcej w kraju. W sobotę na Pomorzu zamknięte zostaną hotele, baseny, galerie handlowe, kina i teatry. Takie same obostrzenia od 27 lutego obowiązują na Warmii i Mazurach. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii dostało ponad 300 propozycji do Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. Jej cel to zidentyfikowanie największych i najbardziej uciążliwych barier dla działalności przemysłowej w Polsce. Jedną z najważniejszych barier dla rozwoju przemysłu wskazaną przez przedsiębiorców są dostęp do pracowników, a także system kształcenia niedostosowany do potrzeb poszczególnych branż przemysłu. To także trudności w dostępie do preferencyjnych form finansowania, mówi wicepremier Jarosław Gowin. Problemy związane z regulacjami środowiskowymi, w tym z gospodarowaniem odpadami. Kolejne miejsce to wydłużone i skomplikowane procedury administracyjne, w tym niestety ciągle bardzo wysoki poziom skomplikowania prawa, regulacje prawa pracy i wreszcie koszty prowadzenia działalności gospodarczej związane m.in. z rosnącymi cenami energii. Wicepremier Gowin zastrzegł, że nie wszystkie propozycje będą podzielone przez resort. Zapewnił, że wnioski i rekomendacje z Białej Księgi znajdą odzwierciedlenie w nowej polityce przemysłowej Polski. Rosja rozpoczęła w Kaliningradzie formowanie jednostki dalekiego zwiadu. Kompania ma wejść w skład niedawno utworzonej w tym regionie 18. Dywizji Zmechanizowanej, poinformował dziennik Izwiestia, powołując się na doniesienia z Ministerstwa Obrony. Graniczący z Polską obwód kaliningradzki nazywany jest przez analityków wojskowych Bałtycką Twierdzą. Od 2010 roku Rosja systematycznie wzmacnia stacjonujące tam zgrupowania Zachodniego Okręgu Wojskowego. Według dziennika Izwiestia żołnierze jednostek dalekiego zwiadu będą wyposażeni m.in. w zestawy strzelec, które pozwalają na wykrywanie zamaskowanych obiektów, oznaczanie ich i przekazywanie pełnych danych do punktu dowodzenia. Takie zestawy wspierają operacje uderzeniowe wykonywane przy wykorzystaniu kompleksów rakietowych Iskander, Bastion i Kalibr. Jednostki tego typu od dawna są formowane przez niemal wszystkie armie świata, w tym polskie siły zbrojne. W latach 50. XX wieku takie zespoły dalekiego zwiadu, liczące 5-6 osób, powstały m.in. w amerykańskiej 11. Dywizji Powietrzno-Desantowej, która stacjonowała w Augsburgu w Niemczech Zachodnich. Komandosi mieli za zadanie w razie konfliktu z państwami Układu Warszawskiego daleko na tyłach przeciwnika zbierać informacje o koncentracji wojsk, ich ruchach i liniach zaopatrzenia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W warszawskim kościele środowisk twórczych przy Placu Teatralnym trwają uroczystości pogrzebowe Jana Lityńskiego. Były opozycjonista z czasów PRL-u, zmarł 21 lutego w wieku 75 lat. Ksiądz Andrzej Luter w homilii przypomniał działalność społeczną Jana Lityńskiego, jego skromność i zamiłowanie do muzyki. Modlimy się za męża, ojca, za przyjaciela. Teraz chciałoby się użyć patetycznych słów za bohatera Solidarności, członka KOR-u, jednego z twórców polskiej niepodległości. Chciałoby się tak powiedzieć, właśnie to powiedziałem, ale czuję, że on gdzieś tam patrzy na mnie teraz z ironicznym uśmiechem, macha ręką i może wyjmuje ze swoich przepastnych zbiorów jakąś płytę rockową, tak jak wtedy, kiedy po raz pierwszy odwiedziłem go w latach 90.

Program trzeci. Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just echo. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything. Minut po godzinie 15 w kalendarzu 10 dzień marca. Dzisiejsze dane jak zwykle na początek. 17260 nowych zakażeń. 4552 zakażone osoby wyzdrowiały w ciągu ostatnich 24 godzin. Średnia zakażeń z 7 ostatnich dni to 13271, o 221 więcej niż wczoraj. 4086863 dawki szczepionki podano w Polsce do dzisiejszego przedpołudnia. Pierwszą dawkę 2641000 razy, drugą 1445000 razy. Dziś w Trójce do 18 między innymi. Kiedyś każdy chłopiec marzył o tym, by zostać pilotem. Co zmieniło się dziś? Marzą nie tylko chłopcy. Swoją przyszłość wiąże właśnie z tym zawodem, z pilotowaniem transportowych statków publicznych. A teraz krótki sprawdzian, co leci? To będzie master. Słynna dęblińska szkoła Orląt ma dziś swój dzień otwarty, wirtualny dzień otwarty, o tym po 16.30. A propos chłopięcych marzeń, dziś dzień mężczyzn. Kocham po prostu pracę z dziećmi. Mogę się pochwalić tym, że moja praca jest też moją pasją. Jednocześnie spełniam swoje pasje i swoje hobby. Przyjrzymy się temu świętu przez pryzmat pewnego spełnionego, nietypowego jak na mężczyznę marzenia. O tym jeszcze przed 16. Co do tego, co w kwestii pandemii dzieje się u naszych sąsiadów, bliższych i dalszych, dziś po 16 zajrzymy do Włoch. Będą też echa najsłynniejszego wywiadu ostatnich dni. 33 miliony osób obejrzały rozmowy Oprah Winfrey z Meghan i Harrym. Jakie to echa, o tym po 16. Będzie też o dziadku, który odebrał z przedszkola nie swoje. Jego wnuczka. Jadł zupę ogórkową lepszą niż moja. Dostał mentosy, oglądał bajki, także wszystko było w porządku. No i od razu powiem, że wszystko skończyło się happy endem. Szczegóły tej dziwnej bądź co bądź sprawy przed godziną 17. O 17.30 ekonomiczne podsumowanie dnia i tradycyjnie na koniec audycji reportaż w Trójce. Zapraszamy do 18.00. Zapraszamy do Trójki. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. A brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Minut po godzinie 15, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, Ministerstwo Zdrowia rzuciło wszystkie siły i środki do walki z koronawirusem. Tymczasem inna groźna choroba, grypa, została zepchnięta na dalszy plan. Naszym gościem jest pani profesor Lidia Brydak, kierownik Zakładu Badania Wirusów Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego, ale nie tylko. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, ale prowadzę Krajowy Ośrodek do Spraw Grypy, a takich ośrodków w świecie jest tylko 149. O właśnie, nie mogłem tego wszystkiego zapamiętać. Witamy serdecznie, zapraszamy do Trójki. Witam. Pani profesor, co z tą grypą? Czy jej jest mniej przez koronawirusa, czy jest, ale ponieważ mówi się o koronawirusie, tylko o COVID-zie, o grypie właściwie zapomnieliśmy. Ja myślę, że o grypie niektóre osoby zapomniały. Natomiast faktem jest, że jest trudno teraz wyizolować wirus grypy. Może to jest spowodowane tym, że nosimy maseczki, przestrzegamy zaleceń, ale po prostu wszystko jest zdawane na kark tylko i wyłącznie COVID-u. A ja jestem przekonana, że te zgony to są częściowo zgony z powodu powikłań pogrypowych. Czyli ta grypa wcale nie stała się mniej groźna niż była rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu. Na jesieni było mnóstwo nawoływań do tego, żeby się szczepić przeciwko grypie. Jak te szczepienia wypadły? Zgodnie z danymi, jakie mamy, to procent zaszczepienia populacji w Polsce był 5,4%. Stanowczo za mało osób się szczepi przeciwko grypie. Koronawirus nie był tutaj dodatkowym argumentem. Ja namawiałam wszystkich ze względu na to, że wirus grypy wnikając do naszego układu oddechowego powoduje uszkodzenie nabłonka, a tym samym otwiera drogę innym wirusom, bakteriom, pasożytom. Także jednak nie można absolutnie zapomnieć o grypie. No, szczepionkę na grypę mamy, a mamy testy na wykrywanie, czy jesteśmy chorzy na grypę? Oczywiście, że mamy, tylko że naprawdę nie badamy. Oczywiście, że mamy, przecież biologia molekularna jest już znacznie wcześniej była wprowadzona niż pojawił się SARS-CoV-2. Mamy oczywiście, możemy metodą biologii molekularnej sprawdzić, czy mamy to grypę i nawet jaki subtyp jest, to nie jest problemem obecnie. Czyli to dużo bardziej rozwinięte testy, bardziej zaawansowane niż te, które mamy i znamy na koronawirusa. Nie, to są tak samo testy biologii molekularnej. To są testy, bym powiedziała, równoznaczne. Równocenne. Czy te testy są dostępne? Czy możemy po prostu, nie wiem, pójść do lekarza i powiedzieć, że chcielibyśmy taki test na grypę sobie zrobić? Panie redaktorze, jeżeli były tylko i wyłącznie zdalne porady, to zdalnie niestety materiału nie można pobrać. No tak. I tu się kółko po prostu zamyka. No dobrze, ale czy my możemy od naszego lekarza pierwszego kontaktu, czy lekarza rodzinnego zażądać, że chcemy się zbadać testem przeciwko grypie? Jeżeli to są lekarze, którzy uczestniczą w tak zwanym sentinelu, to mamy to za darmo. W przeciwnym wypadku musimy zapłacić. To jak płacimy za SARS-CoV-2. No, a drogie to jest? To w zależności jaką metodę, od 280 zł do 350. Ale my możemy też, Krajowy Ośrodek do Spraw Grypy dysponuje jeszcze testem takim, że przy jednym pobraniu możemy sprawdzić, czy mamy jeszcze wirusy grypopodobne, które objawami symulują, że to jest grypa, tak jak RS, czy adenowirus, czy parainfluenza. Ale mnie się osobiście wydaje, jestem tego więcej niż pewna, że znacznie taniej jest szczepić się przeciwko grypie. Pani profesor, a jak pani ocenia, czy w tym roku, czy tej jesieni, tej zimy, tej wiosny ta grypa będzie mniej atakować, czy... Ona jest po prostu niewykrywalna, ponieważ nie robi się badań. My w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego z tych próbek, których możemy potwierdzić grypę, na razie grypy żeśmy nie wyizolowali. Szczyt zachowań na grypę jest między styczniem a marcem. Mamy jeszcze niecałą połowę marca, więc zobaczymy, czy uda się coś potwierdzić. No ale nie ma na razie danych, jakoby ta grypa zbierała jakieś większe żniwo niż w poprzednich latach. Panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, to zrobimy małą korektę. Jako Krajowy Ośrodek do Spraw Grypy my raportujemy grypę sezonami, a nie po prostu latami. Mamy zdecydowanie mniejszą liczbę pobranych badań i podejrzeń zachorowań na grypę. Mamy też zdecydowanie o tej porze roku mniejszą, ze względu na to, że wszystko idzie po prostu w COVID, jest raportowane jako COVID. Czyli grypa nie jest nam obca mimo COVID-u. Ja zresztą mam takie potwierdzenie, bo tu akurat jednego z naszych kolegów dopadła ta przypadłość. Co by pani zalecała w tej sytuacji? Proszę pana, jest jedna sprawa zasadnicza. Ja powiem, co mówi Światowa Organizacja Zdrowia. W przypadku potwierdzeń, że to jest grypa, mamy leki antygrypowe nowej generacji, które są dostępne w przeciwieństwie do SARS-CoV-2. Nie mamy żadnych leków.

Space Oddity, David Bowie. 21 minut dzieli nas od godziny 16. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. No, nie jest dobrze, proszę państwa. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, dziś mamy największą liczbę nowych zakażeń od początku roku. Jak to już mówiłem na początku naszego dzisiejszego spotkania, ostatniej doby pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 otrzymało grubo ponad 17 tysięcy osób. Co jeszcze na froncie walki z koronawirusem? Dziś ruszyły zapisy na szczepienia dla kilku grup osób przewlekle chorych. Więcej na ten temat Dorota Matyjasik. Grupa pacjentów przewlekle chorych, którzy będą mogli zaszczepić się wcześniej, liczy około 140 tysięcy osób. Nie są to wszyscy chorzy przewlekle, a należący do kilku wytypowanych grup, wyjaśnia wiceminister zdrowia Anna Goławska. Są to osoby, które są dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek. Osoby z chorobą nowotworową, u których po 31 grudnia 2019 roku prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią. Osoby po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzi się leczenie immunosupresyjne. Oraz osoby poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej. Ta lista została jeszcze rozszerzona, poinformował dziś pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Między innymi o pacjentów onkologicznych, którzy już są zdiagnozowani, ale jeszcze nie rozpoczęli terapii, oraz osoby, które są skierowane do przeszczepów, ale jeszcze czekają dopiero na te zabiegi. Osoby przewlekle chore mogą zapisywać się na szczepienia poprzez infolinię i stronę internetową, dializowane w stacji dializ, a chorzy onkologicznie również w ośrodkach onkologicznych. Zapisy już są prowadzone, mówi Julia Ścigała z Łódzkiego Ośrodka Onkologicznego Szpitala imienia Kopernika. Uruchomiliśmy dwa numery telefonów. Pierwszy numer stacjonarny 42 689 54 12. Liczba osób przewlekle wentylowanych mechanicznie liczy 9 tysięcy osób, mówi Izabela Michalak ze Stowarzyszenia Jednym Tchem. 15 marca mają rozpocząć się szczepienia przeciw COVID-19 pacjentów wentylowanych mechanicznie. Skierowania na szczepienia zostały lub zostaną wystawione centralnie w systemie, ale nie musimy tego sprawdzać. Jeśli okaże się, że nie ma jeszcze w systemie wygenerowanego dla niego skierowania, tak czy inaczej zostanie na szczepienie zapisany. Chorzy, którzy nie są w stanie dotrzeć do punktu szczepień o własnych siłach, mogą zapisać się na szczepienie w domu, a jutro na szczepienia mogą zapisywać się osoby w wieku 69 lat. Wszystkie te informacje dla osób zainteresowanych zebrała Dorota Matyjasik. Możesz wszystko mieć. Możesz wszystko, czego więcej chcesz. Za miłość chcesz zapłacić złotem. Tak łatwiej teraz jest, idź razem, drugiej wolisz odejść. Nie kupisz marzeń, nie. Pragnę tylko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Możesz wszystko mieć. Masz już wszystko i prawie wszystko wiesz. To takie proste jest już ranić. Tak łatwo jest być złym. Coraz trudniej jest nam kochać. Tak ciężko razem żyć. Chcemy wszystko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh kochani w innych, tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych. Trójka. Program trzeci. Jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Krzysztof Zalewski. Za 12 minut godzina 16, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. W poniedziałek świętowały panie. Dziś kolej na nas. Panowie, okazja nie byle jaka, Dzień Mężczyzn. I z tej okazji przyjrzymy się pracy kilku panów, dodajmy pracy arcywyjątkowej, bo w przedszkolu. Jak ich nazwać? Może przedszkolanami. Panowie przedszkolanowie. Nie wiem, próbował to ustalić nasz reporter Józef Niewiarowski. Znajdujemy się przed budynkiem przedszkola Krasnala Hałabały w Warszawie, w którym w roli nauczycieli pracuje aż trzech mężczyzn. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pracuję w przedszkolu, ponieważ mogę w nim wraz z dziećmi realizować swoje artystyczne pasje, śpiewać, tańczyć, recytować. Michał Buźniak, nauczyciel wychowania przedszkolnego. Staramy się trzymać formy nauczyciel wychowania przedszkolnego i właśnie przy tej formie wolelibyśmy pozostać, bo jest to poprawna forma, jedyna, którą warto używać. Jest to praca urocza. Pan Marcin Sikorski. Dzieci w tym wieku są niebywale szczere, są niebywale chętne do pracy. Wsiądźcie w pole tak jak przedtem. Pokażemy panu naszą zabawę, dobra? Epo i tajtaj. Usiądźcie, kochani. Pan Marcin jest fajny, kochany, lubimy go i jest kochanym nauczycielem. Ja jego lubię bardzo, jego i lubię jak do nas przychodzi też bardzo, bo ja też bardzo jego lubię i kocham. Oprócz tego, że jestem wychowawcą, tutaj prowadzę grupę, to też prowadzę zajęcia taneczne. Pan Marcin Sikorski. Możemy się wykazać plastycznie, chociaż nie mamy tego talentu. Wystarczy, że poślimy pastelami, złożymy kartki i to fajny efekt końcowy wychodzi z tego wszystkiego. Jakie są największe zalety nauczyciela mężczyzny? Są na pewno bardzo obowiązkowi. Beata Urbańska, dyrektorka przedszkola. Mniej pewnie komplikują różne sprawy, bo my kobiety czasami lubimy troszeczkę bardziej pokomplikować. Pewno atmosfera jest lżejsza w przedszkolu dzięki temu. A poza tym no chyba największą rekomendacją to jest to, co mówią dzieci, że są po prostu w panach zakochane. Chłopcy pracują z nami już od kilku lat. Dorota Stryjewska. Są bardzo rzeczowi, potrafią wyjść z uśmiechem z każdej danej sytuacji. Znajomi, którzy nie mają nic związanego z edukacją, rzeczywiście dziwią się, co ty tam robisz, po co tam jesteś. To odpowiadam po to, bo kocham po prostu pracę z dziećmi. Może zabrzmi to infantylnie, ale rzeczywiście to jest to, co robię. Ja mogę się pochwalić tym, że moja praca jest też moją pasją. Jednocześnie spełniam swoje pasje i swoje hobby. No i to jest ten właściwy sposób na życie. Przy okazji, panowie nauczyciele przedszkolni, padła taka propozycja od państwa i chyba dobry pomysł, nikt się na pewno nie obrazi. Pomysł obchodzenia Dnia Mężczyzn powstał stosunkowo niedawno. Tradycję zapoczątkowano w 1999 roku i tu przy wsparciu ONZ jako taki dzień symbolizujący równowagę płci, no bo przecież od lat istnieje Międzynarodowy Dzień Kobiet, 8 marca, no to postanowiono zorganizować coś dla równowagi. W większości krajów ten Dzień Mężczyzn obchodzony jest 19 listopada. W Polsce wybór 10 marca jako dnia obchodów związany był ze wspomnieniem liturgicznym 40 męczenników z Sebasty. No i w tym roku wypada dokładnie dziś. I to nie jest to samo święto, co Dzień Chłopaka. Proszę o tym pamiętać. Wyciągam do niej rękę.